खचा लहराई पैगाम वफा के लाई तूने अच्छी प्रीत निभाई तूने अच्छी प्रीत निभाई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या गई मुझसे, कहा कुछ नहीं तुमसे। इकरार जो तुम कर पाते तो दूर कभी ना जाते। कोई समझे न पीर पराई, कोई समझे न पीर पराई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। दिल रोया के अख भर आई, दिल रोया के अख भर आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे